Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la udvana illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i ve hatamil mürselin Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Biz Badr Amalini şerhi Davul Maali Mulla Ali Karni kitabıdan 10. nazım ve fil ezhani hakkun kavnu cüz'in bila vasit tecezzi yabni hali diyen cüge itkilgen idik. Bundan alında Allah'ın cevher imez, cisim imez, kul imez, bazı imez degan Allah'ın bazı selvi sıfatlarını bayan kılıyorken de ki asıl zihinde lekin cüz topilişliği lekin Allah o cüzden halidir. Zihinde cüz topilişliği itibarıyla bir sıra ilmi kelamdan azraq ayet uyduler. Ve fil edhani zihinlerde, akıllarda hakkun kavnu cüzin bir cüzünün bor buluşluğu haktır. Haqiqatda zihinlarda bor. Ya'ni juzning eng kichkinasi javhar yoki nuqta deyiladi. Bila vasit tajazzi, juzlanmasdan turib, juzlanishi sifati bo'lmasdan turib, eng kichik juz bor. Bir juz borki, u juz juzlanmaydi. Ya ibn Xoli, ey jiyanim. Ey tog'amning o'g'li jiyanim. Shart aytadilar, al-azhan jam'u zihni. Azhan degani zihnni jami. Vahva al-fitnatu u zakovat, aqldagi zihn. Wal murad bihi hauna al-aql. Bu yerdagi undan maqsad esa aqldir. Wal haqqu haq esa as-sabitu sabit degan mazmunda wal kaunu al-wujud. Kaun degani wujud degan, borliq degan. Wa alam anna hadha al-bayta fi ba'd al-mutun mawjudun huna. Bilingki bu bayt ba'zi matnlarda bu yerda ham bordir. Va fi ba'diha lekin ba'zi matnlardachi mutaakhirun an hadzal mahal bu mahaldan ko'ra kechikib kelgandir. Ya'ni u keyin aytiladi. Va madmunuhu mustafadun min sabiqihi uning mazmuni esa undan oldin o'tganda ham foydalanib o'tiradi. Ya'ni ba'zi matnlarda oldin ba'zi she'rlar, ba'zi baytlar, ba'zilarda oldin, ba'zilarda keyinroq keltirilgan. Wal hasil gap shuki annal mutakallimina min ahli sunnati wal jamaati dhahabu ila isbati wujud al juz'i alladhi la yatajazza'u fil khariji. Mutakallim ulamolar aqida ilmiga qattiq shung'ib ilmi kalom orqali ahli bid'atlarning bid'atini rad qilib kitob va sunnatga muvofiq holatda aqidani sobit qilgan kishilar bo'ladi. Ba'zi bir kishilar ilmi kalomga kirmaydilarda salaf solihlarining matn, misol Abu Hanifa rahmatullohining yoki Imom Tahoviyning matniga qanoat qilishadilar va shu bilan cheklanadilar. Ba'zi bir ulamolar mutakallim kalom ilmiga kiradilarda boshqa Jahmiy bo'lsin, Mu'tazila bo'lsin, Mushabbiha bo'lsin va hokazo barcha ahli bid'atga raddiyat bildiradida ilmi kalomiga qarshi ilmi kalom bilan raddiyat bildiradilarda va ahli sunna va jamoaning aqidasini ilmi kalom orqali sobit qiladilar. Ya'ni ham aqliy dalil, ham naqliy dalil bilan sobit qiladilar. Mana bular mutakallim ulamolar deyiladi. Mutakallim ulamolardan ahli sunna va jamoadan bo'lgan mutakallim ulamolar deyishligi, demak, mutakallimlar ham har xil bo'ladi. Ahli bid'atlar bo'ladi, ahli sunna ham bo'ladi. Demak, mana bu yerda mutakallimlar ahli sunna va jamoa deyiladi. Imom Navoiy ham o'zining Muslimga yozgan sharhida bizning asoblarimizdan mutakallim ulamolar deb qayd qiladilar. Bizning asoblarimizdan degani Imom Shofiy rahmatullohining mazhabidagi asoblardan mutakallim ulamolarimiz falon gapni gapiradi deb qaytlab keltirlar. Demak, mutakallim o'ziga xos bir aqida ilmida ilmi kalomga aralashib, ahli sunna va jamoani aqidasini ilmi kalom orqali saqlab qolgan kishilar. Zahabu ila isbati wujudi juz'i. Ular mutakallim ulamolar juzni bor ekanligini isbot qilishlikka mazhab tutdilar o'zlariga. Juz bor dedilar. Hayotda biz ko'rib turgan mikroskop orqali kichkina narsalarni ko'rishimiz, eng oxirgi e'tiborlayotgan narsa bor deydilar. Alladhi la yatajazza'u fil xorij. Bular xorijda zihindan tashqarida juzlanmaydi ular. Wa in lam yura odatan illa bi indimomihi ila g'ayrihi. Ular garchi ko'rilmasa-da juzlar ko'rib bo'lmaydi, juda ham kichik. Illa qachon ko'riladi? Odatda ko'rilmaydi, magar ko'riladi o'zidan boshqasiga qo'shilishlik bilan ko'riladi. Demak, bir cüzünü ikinci cüzge, ikinci üçüncü cüzge koşulup koşulup bir kettaran nasıl şekilge, kuz iledigen şekilge kurungenden kim, yitkenden kim kuruladı. Onlar küçük nesiller kurulmaydı. Ve abbaru anhu bin nokta diye. Onlar bana şu cüzünü, en küçük cüzünü bir nokta çabilen tabir kılı ettiler. Bir küçük de yine nokta çabilen. Ve kalu innehe şey'un zu vad'in gayri munkasimin. Ve ettiler ki o bir nesle ki o şey cüz, yani nokta çabilen. Zu vad'in, koyulgen bir nesledir gayri munkasimin. Taksimlenmeydi. Taksimlenmeydi olur. Yani agar taqsimlansa taqsimlanayotgan juzga aylanib qoladi. Biz hozir bu yerda taqsimlanmaydi, taqsimlanmaydigan bu juzni iroda qilyapmiz. Fa inkanat mustaqillatan bi zotiha fahiyal juz'u. Agar bu narsa o'z zotida mustaqil bo'la oladigan bo'lsa, biz iroda qilgan juz ana shu juz bo'ladi. Demak, juzlanmaydigan bir juz vujudda bor degan juzimiz shu bo'ladi. Va illa agar mustaqil o'z zoti bilan mustaqil bo'la olmasa, kana mahalluha g'ori munqasimin. Uning mahalli tushadigan joyi taqsimlangan bo'lmaydi shunda. Demak, u o'z zoti mustaqil emasmi? U qandaydir bir narsalardan tashkil topgan juz. Unga tushadigan narsa juzlanmaydigan narsa tushish kerak. Ya'ni biz iroda qilgan o'z zotida mustaqil bo'ladigan narsa tushish kerak mahalliga. Va illa agar shunday demasak, lazima inqisomul holli bi inqisomihi. Unda tushuvchi narsani ham taqsimlanishlikka taqsimlanishlik lozim tutib qoladi. Bu o'z zoti bilan mustaqil bo'la olmaydigan narsaning taqsimlanib ketishligi bilan, mahalli bilan. Mahal tushadigan mahalli g'or munqasim deymiz baribir. Agar shunday demasak, demak tushadigan narsa ham taqsimlanib ketishi, uni ham bo'lakka bo'lish kerak. Fayzamul juz'u, yana juzga biz juz lozim tutib qoladi. Biz yana mustaqil bo'ladigan juzdanmaydigan juzga muhtoj bo'lib qolaveramiz. وذهب الفلاسفة وبعض المعتزلة إلى امتناع وجود الجزء الذي لا يتجزأ. فلسفاتشلر وبعض المعتزلر هم اسماس بعضلار جزلنمديغان جزنين بار ايكانليغيني ممنوع ديشليغيني مذهب توتلار. يو جزلنديغان جزلنمديغان جز يو هماس جزلنادي. ان كيچكينه اخرغي نوقتاچ ديسانغيز او هم جزلنادي باربر ديدي. اولار من قيلدي جزلنمديغان اخرغي نوقتا yo'q dedi. Va hada min jumlati fawoid va laysa min daruriyatil aqoid. Mana bu o'ziga foyda oladigan juzlardandir. U aqida zaruratlardan emas mana. Shuncha gapni gapirdilar, yo'q bu aqidaga olinmaydi baribir. Zihnlarda bir narsani borligi haqdir deyishligi, juzlanmaydigan juz bor deyishligi u aqidaga olinmaydi. Ya'ni Alloh taolo deyilmaydi u. Alloh juzlanmaydigan juz deyilmaydi. Alloh tasavvurdan yuqori bo'lganligi uchun juzlanmaydigan oxirgi javhar deyilmaydi Alloh. Bu yerda shunga bir ishora qilib o'tdilar-da, ilmiy kalomdan biroz keltirdilar-da, bu o'ziga yarasha foyda oladi. Odam hayotdagi bir ilm oladi. Aqida ilmidan emas bu, deb bayon qildilar. 11-chi nazmimiz: "Va mal Qur'anu makhluqan ta'ala kalamur robbi an jinsil maqoli." Qur'on makhluq emas. Ta'ala kalamur robbi. Allohning kalomi oliydir. Bu gapni gapirishdi. An jinsil maqoli. Gaplarning jinsidan Allohning kalomi oliydir. Demak, Allohning kalomi maxluq emas. Kim maxluq deydigan bo'lsa, u insonlarni jinsiga kirgizib qo'yadi. Alloh taoloning kalomi bundan oliydir. Ma hauna bima'na laysa. Va mal Qur'onidagi nazmdagi mo laysa ma'nosidir. Laysal Qur'onu degani. Al-Qur'an yutlaqu, Qur'an mutlaq etiluradi. Kum nesilaga ishlatiladi Qur'an. Uyurad bihi al-qira'atu. Qur'an deganda asl maslari qira'atdan ham olingan. Qira'at degani o'qimoq. Qur'an degani o'qimoq degan ma'noni ham bildiradi. Uyurad bihi al-mushafu. Biz ko'rib turgan mushaf sharif Qur'oni Karim, ya'ni kitobga yozilgan kitobimiz ham mushaf ham Qur'on deyiladi. Va yurod bihi al-maqru'u o'qilingan narsa ham Qur'on deyiladi. Biz tilovat qilsak, o'qisak Qur'on deyiladi. Va hul murodu huna bu yerdagi Qur'ondan maqsad fa innahu al-kalamun nafsiyyu al-qa'imu bi zotihi subhana. Kalom nafsidir u. O'z zoti bilan qoyim bo'luvchi kalom nafsidir. Biroz buni sharhiga kirib o'tamiz. Kalom nafsi nima u? Bu mutaqaddim ulamolarda bo'lmagan. Kalom nafsi, kalom lafzi degan gaplar bular bo'lmagan mutaqaddim ulamolardan. Taqriban hijratdan 500 yillar o'tib, mutaaxirlar 500 yillar o'tganda Mu'tazililarning tugashning eng oxirgi yillari bo'lgan taqriban. 300-yillarda 250-300-yillarda Mu'tazililar nihoyatda rivojlangan. Ularga keyin Imom Maturidiy va Imom Ash'ariylar chiqib, qattiq radiyat bildirganlaridan keyin Mu'tazililar mana shundan sinishni boshlagan. Bu sinishlik davom etib, oxiri 500-yillarga kelib, Mu'tazililar ham nihoyasiga yetgan. Mana shu oxirgi Mu'tazililar nihoyasiga yetishlik vaqtlarida chiqqan ba'zi ulamolar, Omidiy va Imom Rozi kabi ulamolar eng avvalgi kalomi nafsi va kalomi lafzi degan narsani aytgan kishilar bo'ladi. Undan oldin bo'lmaydi. Birinchi bo'lib kalom nafsi, kalom lafzini aytganlar ash'arilardan keyin mutaaxir ulamolar bo'ladi. Mutaqaddimlarda Imom Maturidiyda ham, Imom Ash'ariyda o'zida ham kalom nafsi, kalom lafzi topilmagan. Bular uni ikkiga bo'lishining sababi keyingi ulamolarniki Qur'on Alloh taoloning kalomi deyiladi. Qur'on deganda biz o'qiydigan ovozlar bilan o'qiydigan narsalar ham kalom, Allohning kalomi deyiladi. Lekin biz aytadigan ovozlarimiz, og'zimizdan chiqqan ovozlar, til mahrajlari, eshitib quloqimizga kirilgan narsalar bular hammasi maxluq. Lekin o'qilgan narsa, tilovat qilingan narsa maxluq emas. Allohning kalomi. Qur'on mushafda turgan vaqtida maxluq. Harflar maxluq, ovozlar, savodlar maxluq. Lekin o'qilgan vaqtida undan chiqqan narsa maxluq emas. Mana shuni ikkiga ayirgandan keyin kalomi lafzi, kalomi nafsiga bo'ldilar. Alloh taolo ovoz bilan gapiradi, harflar bilan gapiradi degan hashaviylardan bir hashaviylar u. Hanbali mazhabidagi hashafiylardan bir toifasi chiqqandan keyin ularga raddiyat bildirgan. Hashaviy toifasi chiqqandan keyin ular hamma narsani Allohning kalomi deyishgan. Biz gapirayotgan gap ovozlarimiz ham Allohning kalomi degan. Biz Qur'on tilovat qilsak, og'zimizdan chiqqan harflar, ovozlar, quloqimiz eshitadigan quloqimizdan hammasi g'ori mahluq deyishgan. Borib-borib g'ulu ketganlari mushafni ichidagi yozib turilgan harflar ham, yozuvlari ham g'ori mahluq deyishganda, yana g'ulu ketganlari mushafni ikki tomondagi g'ilof ham mahluq deb yuborishgan. G'ayr mahluq deb yuborishgan. G'ilof, g'ilofda nima aloqasi bor? Ichidagi varaqda nima aloqasi bor? Varaqdagi yozilgan qora harf bilan yozilgan yoki boshqa rang bilan yozilgan harfda bo'yoqda nima aloqasi bor? G'ulu ketgandan shular ham g'ayr mahluq deyshtdi. Borib-borib oxiri Qur'onni o'rab turgan g'ilof ham g'ayr mahluq deyshtdi. Shu darajada g'ulu ketishdilar. Buning oqibati nima deysa, ular shunchalik g'ayr mahluq narsani ko'paytirib yubordiki, dunyoda qaysi qancha Qur'on bosma bosib chiqilgan bo'lsa, hammasi g'ayr mahluq deyshtdi. Agar buni qo'polroq qilib aytamiz desak, ta'addudul qudomo yoki ta'addudul ilohiyotga olib borib boshlar. Bir qancha xudolar ko'p degan narsaga olib borishdi. G'ayr mahluq, mahluq. Hayotda ikkita narsa bor. Vujudda, borliqda. Birinchisi g'ayr mahluq bu Alloh, xoliq deyiladi. G'ayr mahluq xoliq. Mahluq esa undan boshqa ham barcha narsadir. Hashaviylar chuqur ketganligidan Mu'tazililarga raddiyat bildiraman dedilarda chegaradan chiqib ketib qoldilar. Hamma Qur'onga tegishli hamma narsani g'ayr mahluq deyishdi. Faras qiling, g'ayr mahluq ya'ni xoliq degani. G'ayr mahluq o'zini o'zi himoya qila oladimi? Albatta qila oladi. Mahluq narsa himoya qila olmaydi. Allohning madadi bilan himoya qiladi. G'ayr mahluq deyapti Qur'onni hamma yog'ini. Biz hozir hayotda bizdan oldin ham biz zamonimizda ham biz kuzatamiz va eshitamiz va bilib yuribmizki, Qur'onni qancha xorlaydiganlar bor. Qur'onni mushafni oladi, hattoki orqasini artayotgan badbaxtlar ham bor, la'natlar ham. Qur'onni yirtib, oyog'ini ostiga olib tepayotganlar ham bor. Hojatxonada ishlatayotganlar ham bor Qur'onni. Aksiga olib shu Qur'onni xorlash uchun. Agar Qur'onni mana shu ko'rinishi g'ayr mahluq bo'lganda o'zini saqlarmidi? Albatta saqlardi. G'ayr mahluq emasligidan Qur'onni yozuvlari, harflari o'zini o'zi saqlamayapti. Qur'onni ushlab yoqyapti, yoqib yuboryapti. Agar g'oru mahluq bo'lganda saqlarmidi? Qur'onni aslini ular yo'qolgani yo'q. Qur'on g'oru mahluq degan ahli sunna va jamoa aytgan narsasini saqla yo'qolgani yo'q yoki xorlalgani yo'q. Misol, biz og'zimizdan chiqqan narsa, ovozlar bilan, harflar bilan chiqqan narsa mahluq deymiz ahli sunna va jamoada. Quloqlarimiz eshitadigan quloqlarimiz mahluq deymiz. Lekin o'rtadagi narsa, o'qilgan narsa g'oru mahluq deymiz. Mana bu o'qilgan narsani hech kim xorlalmaydi. Qur'onni yoqish mumkin. Qur'onni oyoq osti qilib tepish mumkin. Hojatxonaga tashlashligi mumkin. Lekin o'qilgan, tilovat qilingan narsani hech kim xorlalmaydi. U bir ma'naviy narsa u. Mana shunday janjallar ko'p chiqqan vaqtida ahli sunna jamoaning mutaaxirlari kalomi nafsiy va kalomi lafziyga bo'ldi, ikkiga bo'ldi. Kalomi lafziyni lafz bilan aytiladigan, insonlar aytadigan lafz bilan aytadigan narsa mahluq deyishdi. Ovoz bo'lsin, harf bo'lsin, bular hammasi lafzga kiradi deyishdi. Al-lafzu lafz degani degani aslida inson yib akaltu navata akaltu tamra va lafastu navata deydi. Asl lug'at. Xurmoni yedimda danagini chiqarib tashladim. Lafz qildim, lafastu, lafz qildim. Lafaz, lafzun deyen og'izdan chiqqan har bir narsa lafzga ishlatilgan. Xoh u kalom bo'lsin, xoh u yeb chiqarib tashlagan narsa bo'lsin, og'izdan nima narsa chiqsa tupurug' bo'lsin, lafz degan. Keyin bu insonda juda ko'p ishlatilayotgan narsa kalom bo'lgani uchun og'izdan chiqqan kalomga lafz deb ko'chirilgan, g'olib kelgan. Taqlid qoidasi bilan keyin lafz deganda biz og'izdan chiqadigan kalimalarni tushunganmiz. Aslida lafzning asli ma'nosi og'izdan nima narsa chiqsa lafz deyiladi. Demak, kalomul lafzi kalomun nafsi. Kalomun nafsi degani Allohning o'zini zotida turadigan kalomi bu. Mana shu Qur'on Allohning zotida bor edi. Alloh mutakallim zotdir. Lekin lafzi kalom degani insonlar gapiradigan gapdan Alloh taolo pokdir. U mahluq emas. U mahluq, g'oru mahluq emas u deyishgan ulamolar. Shunda keyingilar lafzi kalom bilan nafsi kalomni avvalgilardan ijtihod qilib olgan. Misol Imom Bayoziy Ishorat kitobida kalom lafzi va nafzini kelib chiqishini aytadi. Imom Azam rahmatullohining gaplarini tillarimizda o'qilgandir, quloqlarimizda eshitilgandir, ovozlar bilan aytilgandir, kitoblarda harflar bilan yozilgandir degan gaplarni keltirib shulardan ijtihod qilib olinganda mana Qur'onda yozilganligini Imom Azam rahmatullohi mahluq deganlar. Lekin Qur'on Allohning kalomi g'ayr mahluq deb ketganlar. Demak, Allohning kalomi g'ayr mahluq deyishligi nafsiy kalom ekan. Qur'onlarda, kitoblarda yozilganlari lafziy kalom ekan deb keyingi ulamolar ikkiga ajratishgan. Lekin avvalga qaytgan yaxshi yana. Buni ajratmasa to'g'ri Allohning kalomi kalom deb ketavergan yaxshi. Nafsiy kalom lafziy kalomni ko'plar tushunmaydi. Shuning uchun ko'plar adashib ketadi. Ba'zilar aytadi, Qur'onni mahluq deding deydi, lafziy kalomni tushunib. Ba'zilar aytadi, hech kim aytmagan bid'atni qilding deydi. Bu hokazo raddiyatlar ko'p bo'lgan. Shuning uchun mutaqaddimlarga, avvalgi ulamolarga qaytganimiz yaxshi. Bu yerda hozir nafsiy kalom va lafziy kalom haqida shunday aytib o'tdilarki, nafsiy kalom o'z zoti bilan qoyim bo'luvchi kalomdir. Ya'ni Alloh taolo o'z zoti bilan qoyim bo'ladi. Buni yana chuqurlashtirganda nimani tushuniladi? Kengroq tushuntirilsa desa, ba'zi ulamolar yana sharhga kirganda, nafsiy kalom degani odam o'zini ichida aytayotgan gap bor-ku deydi. Mana bu nafsiy kalom deydi. Lafziy kalom deydi, harflar bilan chiqarayotgan narsa bor-ku, bu lafziy kalom deydi. Lekin ba'zi mutaxir ulamolarning o'zlari ham, Maturidiy va Ash'ariy ulamolardan o'zlari ham raddiyat bildirganlarki, nafsiy kalom va lafziy kalomni ishlatmagan yaxshi. Allohga nisbatan bu narsa keltirilmagan. Dalil yo'q. Oyatda ham, hadisda ham dalil yo'q. Nafsiy kalomi bor, lafziy kalomi bor deb Alloh taologa nisbatan aytilmagan ma'quldir. Balki Qur'on Allohning kalomi g'ayru mahluqdir deb aytilgan ma'qul deb aytishgan. Va kalamur robbi fa'ilun ta'ala. Kalamur robbi nazmdagi kalamur robbi degani ta'alaning fa'ilidir. Ya'ni ta'ala kalamur robbi degan. Ayta azzama va taqaddasa kalamul haqqi. Ya'ni buyuk bo'ldi va muqaddasli bo'ldi haqning kalomi, Allohning kalomi. An yakuna min jinsi maqulil xalqi. Xalqning gaplarining jinsidan bo'lmoqligidan oliy bo'ldi. Ya'ni Alloh bilan xalqning gaplari bo'lak-bo'lak, bir-biriga farqlidir. Va hal huruf va asot ulati hiya makhluqatun. Bu makhluqlarning gaplarining jinsi ular harflar va ovozlar ediki u makhluq edi. Ovozlar ham, harflar ham makhluqdir. Fayakunu mahluqan demek, insanın gepleri hem mahluq buladı. Ve fil kelami, işaratun ila ennehu yuqalu kelamullahi garu mahluqin. Demek kelamda, hazır etken nazımda işara var ki, Allah'ın kelamı garu mahluq deyiladi. Ve la yuqalu al-Qur'anu garu mahluq. Kur'an garu mahluq değil miydi? Yani, agar biz akide kitablarını urganib itibar berib o'tsak, aytiladi ki, al-Qur'anu kalamullohi g'ayru mahluq deyiladi. Al-Qur'anu kalamullohi g'ayru mahluq deyiladi. Kalamulloh qo'shiladi. O'zidan o'zi al-Qur'anu g'ayru mahluq deyilmaydi. Chunki Qur'on deganda mutlaq ishlatildi. Biz yuqorida aytdik, qiroat ham keladi dedik, mushaf Qur'on ham kiradi dedik, biz ko'rib turgan varaqlik Qur'onlar yoki o'qiladigan narsalar iroda qilinadi dedik. Qur'ondan maqsad ko'p. Shuning uchun al-Qur'anu kalamullohi g'ayru mahluqin deyiladi. Kalamulloh qo'shiladi. لئلا يسبق الى الفهم ان المؤلف من الاصوات والحروف قديم ذهنga fahmga tezda o'tmasligi uchunki ovozlardan va harflardan tashkil topgan narsalar ham qadim ekan degan narsa zehnga kelib qolmasi kerak. Qur'on o'qilganda ovozlarni o'qiymiz. Harflar, yozilgan harflar Qur'ondagi. Bular qadim emas bular. Harfni siz hozir yozdingiz. Shuning uchun mana shunday deb qolmaslik uchun Al-Qur'onu mahluq demasdan Al-Qur'onu kalamullohi g'ayru mahluq deyiladi. Kama nuqila an ba'd al-Hanabila, bu gaplar ba'zi Hanabila Hanbali mazhabiga mansub bo'lgan Hashaviy kishilardan, Hashaviy bir toifasi chiqqan. Ular mujassimaga moyil bo'lgan kishilar bo'lgan. Mana shu Hashaviy toifasi o'zlarini muhaddismiz deb ba'zilari o'zlariga muhaddislikni ham nisbat berishgan. Bular noto'g'ri. Ba'zi bir hadis ilmiga berilgan ba'zi bir muhaddislar bo'lgan, ular barmoq bilan sanaladigan juda ham kam qismlar. Aqidada g'ulub ketib qolishgan. Hamma muhaddislar emas. Ular muhaddislarning ichida katta e'tiborda ham emas. Hanbali toifasidan ba'zi muhaddislar harflar ham, ovozlar ham qadimdir deyshti. Mana sizga deyshti. Oxir borib-borib undan ham g'ulib ketganlari biz aytib o'tgandik, Qur'onda g'ilofi ham qadim deyshti. Wattafaqa al-muslimuna ala itloq lafzi al-mutakallim. Bir narsaga bir e'tibor berib o'taylik. Mana shu agar kimki xohlasa, Qur'onning ovozlar va harflar ham mahluq deganligini bilishini xohlasa, risolati sijzi ila ahli Zabit firradi ala man ankara al-harf va sawt degan kitobda bor ekan shu. Qur'onning ovozlarini ham mahluq deyishgan. Harflarni ham g'ayru mahluq deyishgan. Abu Nasr Ubaydullohni Saydani Sisi degan kishi yozgan. Ikkinchisi As-Siratul Mustaqim fi isbot al-harf al-qadim degan kitob. Buni Ibn Qudoma Abdulloh ibn Ahmad al-Maqdisi yozgan. Ikkinchi onisi bor ekan. Yana bitta kitob bor ekan Al-Aqidatu Salafiyya fi Kalam Rabbil Bariyya degan. Abdulloh ibn Yusuf al-Jadi' degan kishi Al-Aqidatu Salafiyya fi Kalam Rabbil Bariyya degan kitobda mana shu kitoblarga murojaat qilinsa Allohni ovozlar Qur'onni ovoz bilan o'qishligi va kitoblarda harflar bo'lib yozishligini qadim deyishgan bular. Va ittifoq al-muslimuna ala itloq lafzi al-mutakallim ala Alloh lekinnahum ikhtalafu fi ma'nahu. Musulmonlar mutakallim lafzini Alloh taologa mutlaq aytishlikka ittifoq bo'lishdi. Ya'ni Allohning mutakallim sifati bor deydi işte. Xuddi alim, basir bor bo'lgani kabi. Lekin ular uning ma'nosini ixtirof qilishdilar. Fa zahaba ahlul haqq ila anna kalamahu ta'ala ma'nan qoimun bi zotihi laysa bi harfin wala sawtin. Ahlul haqq mutakallim ulamolar shunday mazhab tutdilar. Allohning kalomi u zoti bilan qoyim turuvchi ma'nodir. Ya'ni nafsiy kalomga ishora qilyaptilar. U harf va ovoz bilan emas dedilar. Wa dhahaba al-baquna ila annahu mutakallimu bil hurufi wal asati, thumma ikhtalafa haula. Qolganlari esa Alloh taolo mutakallim lekin harflar bilan ovozlar bilan bo'ladi dedilar-da. Biz yuqorida aytgan Hanobilardan ba'zi bir hashaviylar unda ham ixtilof qilishdilar. Fa dhahaba al-hanabilatu minhum, ulardan Hanbali mazhabidagi ba'zilar mazhab tutdilar. Ala ma nuqila anhum ila annahu qadimatun qoimatun bi zotihi ta'ala. Ular aytdilarki, ulardan naql qilingan narsada Bular ham savutlar ham, ovozlar ham, harflar ham e'tibor beraylik. Qadimdir dedi. Bizzot aytadi, Alloh taolaning zoti bilan qadimdir dedi. Biz o'qilayotgan ovozlarni ham, harflarni ham qadim deydi mana. Juda ham g'ulug' kechlik bu. Siz hozir bir harf bilan Qur'on yozasiz, bir oyatni yozsangiz, mana shuni qadim deb turibdi. Allohning zoti bilan, zotida qadimdir deyapti. Va dahabal mu'tazilatu, mu'tazilalar mazhab tutdilar. İlennehe hadisatun qayimatun bi gayri zatihi dedi. O Allah'ın zatıdan başka da qayim turuvchi hadistir dedi. Ular mutlaq Allah'ın zatını ajratgan edi. Biz yukarıda aytib o'tgandik, Allah'ın sıfatları mutlaq başka narsa degandi. Allah'ın zatını ajratib hadis degan edi. Harflarni ham shunday dedilar. Va dahabal karramiyatu ilennehe hadisatun qayimatun bi zatillahi ta'ala. Karrami toifasidagi ahli bid'atchilar mazhab tutdilar. O hadis dedilar. Ular Allohning zotida qoyim turuvchi dedi. Allohning zotiga hodis hech qachon tushmaydi. Karromiy ahli bidatlar tushurdi. Ya'ni Allohning zoti Alloh qadimmi? Hech qachon hodis bilan bog'lanmaydi. Va dalil ahli haq, ahli haqning dalili shundayki, annal harfa va sota mahluqani. Ovoz bilan harf bular mahluq bular. Va kalamullohi g'ayru mahluqin. Allohning kalomi esa mahluq emas. Limtinoi qiyam al-hawadisi bizati ta'ala. Allohning zotiga hodisalarning qoyim bo'lishligi mamno bo'lganligi uchun. Allohning zotida hodislar, mahluqlar qoyim bo'lmaydi, turmaydi. Ahli sunna va jamoa laysa kamisli shay va huwa samiul basir oyatini olganlar. Alloh taolo hech narsaga o'xshashmas. Hech qanday mahluq narsa Allohga o'xshashmas va Allohning zotida qoyim bo'lmaydi. Mana shunday, shuning uchun Allohning kalomi mahluq emas bo'lganligidan, chunki Alloh taolo mahluq emasdi, kalomi ham mahluq emas. Biz gapirayotgan ovozlar qanday mahluq bo'lsin? G'or mahluq bo'lsin. Yoki biz yozayotgan harflar qanday qilib g'or mahluq bo'lsin? Iz huwa min amoratil hudus, chunki bular paydo bo'lishlik belgilaridan, ya'ni mahluqlarning belgilaridan-ku. Na'am, al-Qur'onu maqru'un bi al-sunnatina. To'g'ri, Qur'on bizning tillarimiz bilan o'qilgan. Mahfuzun fi sudurina, bizning qalblarimizda yodlangan. Maktubun fi masahifina, mushaflarimizda, kitoblarimizda yozilgan. Kama naqulu, xuddi biz aytganimiz kabi, Alloh mazkurun bi asnatina. Mana bunday desak ham bo'ladi demoqchilar, qiyosni aytyaptilar. Sizlar ovoz va harfni mahluq desanglar, mana Allohni o'zi ham g'oru mahluqmi? Kalomi ham g'oru mahluqmidi? Xuddi biz aytganimiz kabiki, Alloh bizning tillarimizda zikr qilingandir. Allohni biz zikr qilamiz tilimiz bilan. Ma'budun fi masajidina. Sajda qiladigan masjidlarimizda ibodat qilingan zotdir. Masjudun fi maharibina. Mehroblarimizda sajda qilingan zotdir. Allohga sajda qilamiz. G'oru hallin fina wala fiha. U deganimiz Alloh taolo bizga kelib tushadi yoki Alloh mana shu tillarimizga yo masjidlarimizga sajda qilayotgan mehroblarimizga tushadi degan emas-ku. Biz tilimiz bilan Allohni zikr qilamiz. Alloh bizni tilimizga tushmaydi-ku. Mahluqmizmi? Mahluqmiz. Nima uchun endi Alloh biz Qur'onni tilimiz bilan tilovat qilsak, tilimizdagi harflar g'or mahluq bo'lib qoladi? Qanday qilib Alloh tushib qoladi bizning tilimizga? Og'zimizga qanday qilib tushadi Alloh taolo? Allohning kalomi qanday tushadi g'or mahluq narsa? Biz mahluq bo'lsak, mahluq bilan g'or mahluq hech qachon birlashmaydi-ku. قال ابن العز ابن جماعة ايتادلر روينا بالسند عن ربيع بس ربيع دان سند بلن رواية قلندك يعني بزغي رواية قلندك عن احمد امام احمد ان رجلا سأله بركش امام احمد سراد اصلي خلف من يشرب الخمر ارا اچتك يكشن ارقاستن نماز اقيم احمد فقال لا يو نماز اقيم احمد فقال اصلي خلف من يقول ان القران مخلوق قران مخلوق دور деп айтадиган кишининг орқасида намоз ўқийманми деб сўраганда فقال субханаллоҳ субханаллоҳ дедилар имом аҳмад анҳака ан муслимин ва тасалуни ан кафирин мин синдан муслим миндан мин синдан мусулмондан наҳй қилиб турибман-у аро очган киши кофир бўлмайди ҳалол санамаса musulmonning orqasidan aroq ichgan kishining orqasidan namoz o'qimadim, nahiy qilib turib qaytarib turibman-u, kofirning orqasidan namoz o'qishni mendan so'raysanmi dedilar. Ya'ni Qur'onni mahluq degan kishi kofir dedilar. Biz mana shu yerda darsimizga yakun yasaymiz, inshaalloh keyingi darsimizni Robbul arshi fawqal arshi lakin bila wasfi tamakkuni va ittisoli degan inshaalloh matndan boshlaymiz. Va sallallohu ala xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.